Acești preoți, oaspeți din străinătate, bine ați venit în țara noastră și în Sfânta Mănăstirii Slătioara. Bine v-am găsit! S-a săvârșit așa după cum ați văzut și ați auzit slujba de pomenirii și ultimul parasaj a Marelui Mărturisitor care a fost și este Mitropolitul Glicherii. Așa proslăvește Dumnezeu pe cei care îmi proslăvesc pe Dânsul. După cum știți din vestele Sfinților, la majoritatea Sfinților Părinți a spus că necazurile lor au fost nenumărate, neputând cineva să le scrie nevoințele lor, necazurile câte au suferit în lume și ispitele, atât acele de la diavolul, cât și acele de la oameni. Ca atunci când diavolul nu poate să lucreze direct, își găsește slugele lui prin care lucrează și face supărare Sfinților. Știm cu toții marele necazuri și suferințe pe care le-a avut, începând din anul 1924 până la sfârșitul vieții în Altra Sfinției Sale, 15 iunie 1985. Suferințele lui pentru dreapta credință, mărturisirea neînfricată pentru dreapta credință, păzirea dreptei credinței cu sfințenie, așa după cum mărturisește Marele Apostol Pavel. Credința am păzit și mi se gătește mie cum în adresății de la Domnul. Nevoința am săvârșit și credința am păzit. Deci ia acesta care stă în fața noastră și care este mărturie vie a credinței ortodoxe, a credinței străbunii, a celor care s-au desăvârșit prin viață, prin faptele cele bune și nu prin vorbe. Mulți mărturisesc că sunt ortodoxi, dar nu fac faptele ortodoxiei. Dar iată, acei care fac și faptele, cu aceea Dumnezeu lucrează și lucrează prin ei în lume, ca lumea să vadă adevărul, lumea să-L înțeleagă, lumea să știe, așa după cum a spus Mântuitorul, voi sunteți lumina lumii. Deci iată că Mitropolitul Glicherii pentru noi toți, pentru toată țara noastră și nu numai pentru țara noastră, pentru întreaga ortodoxie a fost lumină lumii. Voi sunteți lumina lumii. N-a spus că sunteți lumină în obroc. Nimeni nu aprinde lumina și o pune sub obroc, ci o pune în sfeșnic să lumineze tuturor celor ce caută lumina. Numai cei care au fost sau sunt orbi nu pot să vadă lumina. Mulți sunt care critică ereziile, dar se împărtășesc cu dânsul și fac rugăciune împreună. Acest mare mărturisitor care a fost Mitropolitul Glicherii și este prezent tot timpul în mijlocul nostru prin prezența Sfinților lui Maște, prin exemplul viu pe care l-a dat și prin viața lui de mare călugăr și mare mărturisitor, s-a adevărit cu faptele acele pe care Mântuitorul le-a poruncit Sfinților și Apostoli și Ucenici să le facă. Și le-a spus și i-a învățat că veți face toate cele poruncite de mine, să spuneți că sunteți rob netrebnici. Iată-l pe acest mare mărturisitor care îl știm cu toții, că a fost de o smerenie deosebită. Viața a fost înaltă, pe măsura înălțimii și a virtuții lui, a fost și smerenia lui adâncă. Aceasta, așa după cum spune Mântuitorul, cel smerit se va lăsa și cel mândru se va smeri. Iată cum mărește Dumnezeu pe cei care îl măresc pe Dumnezeu. Că dumneavoastră pe toți v-au adunat lucrarea acestui mare părinte al Bisericii, pentru că Sfinții Părinți au lucrat și au scris în biserică și au lăsat învățăturile lor valabile pentru toate timpurile. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul adevărului. Adevărul niciodată nu poate fi acoperit de minciună, cu toate că poate să fie războit, dar niciodată acoperit sau distrus. Pentru asta, dovada credinței în Sfântul Mărturisitor Glicherii, am cunoscut-o cu toții și majoritatea dintre dumneavoastră care sunteți prezenți o știți. Răbdarea lui, răbdarea unui sfânt, răbdare de înger, puterea unui înger, care nu s-a înfricoșat niciun fel de dușman din viața lui, s-a temut doar numai de Dumnezeu. Iar și diavolul a călcat și în rugăciunile lui celești nesfârșite de 10 nații. Aceea a fost sabia lui, așa după cum a spus Mântuitorul, ucenicilor, mergând la propovăduire să nu luați nimic cu voi pe cale. La fel, mitropolitul Glicerii, persoanele care sunteți străini, o să vedeți chiria lui simplă care a venit și n-a avut nimic pământesc, nici avere pământească, nici haină de lux, nimic ce putea să-l oprească pe pământ. Așa după cum mărturisește marele gură de aur. Sfântul Ilie de Zidane zicea, a avut un singur cojoc, și ca să poată să se urce la cer și pe acela urcându-se, l-a aruncat ucenicului său Ilitei, l-a aruncat pe pământ. Așa și mitropolitul Glicerii, să cunosc încă semintele lui simplu, cerice care sunt încă în filii. Cine vrea să-i vadă, să vadă încălțămintea lui de lux care o purta. Dar poate, ca și celălalt sfinț, să poată să poarte acum încălțămintea acea brodată cu pietre și cu pietre scumpe care au fost nevoite de lux din toată viața pentru apărarea dreptei credințe a Ortodoxiei. Deci cine a apărat în țară Ortodoxia, a apărat Ortodoxia universală. Dacă ceilalți sfinți din alte părți ale lumii au apărat Ortodoxia, au apărat Ortodoxia universală. Deci mitropolitul Glicerie nu mai este numai al nostru. Este al dumneavoastră, al tuturor, a cei care ați păstrat credința, a cei care ați moștenit-o, a cei care s-a împărtășit-o, a cei care, dacă ați dorit să o cunoașteți, ați cunoscut-o prin rezistența acestor mari bărbați pe care a avut biserica. Să știți că niciodată Dumnezeu nu va lăsa biserica, așa după cum a spus, că Domnul nu va lăsa forțele iadului care sunt gurile ereșiților să gerească biserica lui Dumnezeu. Și atunci când este nevoie, ridică pe acest mare mărturisitor la vreme ca poporul să aibă lumină în față, să știi pe ce drum să călătorească. Nu este vicios pentru că în față ne stă privegerea. Nu s-ar sfârși cuvintele de vorbit despre acest mare mărturisitor, dar ne rezervăm pentru mâine ca să dăm prelejul celorlalți acerii să vorbească care sunt din străinătate și care ne reprezintă a bisericilor surori. Și acum vreau să încheie nu înainte de a anunța rânduiala care va urma de aici înainte. După o scurtă pauză de jumătate de ori va începe privegerea. După asta va urma procesiunea înainte de vizii cu Sfintele Moase în jurul bisericii. Rugăm poporul să stea la locul lui pentru ca să nu se facă îmbunzeală. Și la închinare să nu vină seara asta, pentru că se face blocaj și nu putem să ne desfășurăm, să ne desfășurăm activitatea. Pentru asta se va continua privegerea până după Sfânta Evanghelie, când oasesii vor fi liberi ca să plece fiecare pentru o vizină. Iar mâine, la 7:30, așteptăm toți oasesii care sunt în străinătate să o devinesc în altă parte, să ne facem primirea. La ora 8 va începe Sfânta Dumnezeiască a liturghiei, care va decurge cu celelalte lucrări ale canonizării. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă blagoslovească Dumnezeu Pații și Sfântul Raz Lucherii, care i-au săvârșit pe ultimul parasaj, să pomenească în slavia tuturor înaintea lui Dumnezeu, care este cu binecinte și slavă în veci. Amin. Vedeți dumneavoastră În zilele acestea noi, cum trăim noi astăzi, atâtea mașinării, atâtea lucruri diavolești, ca să schimbe mintea omului de la Dumnezeu, să n-aibă timp să se gândească la moarte. Noi vedem o minună dumnezeiască în fața ochilor noștri, cum Dumnezeu l-a proslăvit pe Sfântul Bâchere, Mărturisitorul să zică ce adevărată. Dar dacă ne întoarcem înapoi la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care a mărturisit în fața oamenilor, că a venit să ridice păcatele lumii, să ne învețe și pe noi, să fugim de diavolul și de ucenicii diavolului. Dar oare diavolul are ucenici? Are, frate creștin. Toți care sunt contra ortodoxiei, toți care nu mărturisește pe Mântuitorul Iisus Hristos, că a venit să mântuiască lumea, spune Ioan Evanghelistul, acela este anticrist, care nu mărturisește adevărul. Dar dacă Mântuitorul făcea minuni în fața vrăjmașilor, vedeau cu ochii așa cum vedem noi pe Mărturisitorul, Vichere, și spunea că cu Domnul Domnilor, scoate dracii. Știa Mântuitorul inima cea împetrită a evreilor, dar știa în continuare, după cele multe patrii care a pătrimit Mântuitorul, că va veni Duhul Sfânt peste ucenici și va trimite la prăpovădire și le-a spus la ucenici să meargă în toată lumea, mărturisind Dumnezească Evanghelie, să mărturisească și să boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cine va crede și se va boteza, se va mântui. Cine nu va crede, se va osândi. Dar dacă este vorba despre botez, trebuie să avem grijă, frate creștin, că așa cum v-a spus că diavolul are ucenici, are aceia care au stricat și botezul, care nu face botezul cum au început Sfânta Fostă Sfântă, cum au lăsat Sfinții Părinți, canonul, că nu are voie să facă nimeni a botez de prăstăpire, că nu se poate mântui omul. Dar fiind diavolului, au stricat taina botezului, luând de la catolic să facă primul prăstăpire taina Sfântului Botez. Și dumneavoastră sunteți vinovați dacă vă duce la acest vrăjmaș de foc, care nu au timp să facă botezul, că trebuie să teapă la mesiu. Dar dacă e vorba că Sfinții Apostoli au fost la toată lumea, Sfântul Apostol Pavel spune, după fugirea noastră a Sfântului Apostol, vor intra lucruri răbitori în turma lui Iisus Hristos, care nu va cruța turma. Primul vrăjmaș al credinței noastre ortodoxe a fost Arie cu ereticul care a mărturisit lucrarea diavolească în fața oamenilor și de atunci a ieșit erezii și de atunci a ieșit și sectanții care au intrat și în țara noastră și prinde prea aceea care nu vin la biserică, prea aceea care nu-și place postările, prea aceea care nu se închină și nu știe ce absaltire sau paradisul. Și atunci, fratele creștin, să ne întoarcem la prea Sfântită Plichere, care este un sfânt mărturisitor în ziua noastră, care mulți dintre dumneavoastră l-au cunoscut, care mulți au fost botezat, care mult a fost mărturisit, care mult a fost cununat, care mult a fost călugări, călugărițe, diacon, preot și chiar și arhirei. Oare omul acesta care l-a prosăvit Dumnezeu în fața noastră astăzi, în mănăstirea Fecioara, unde este primul ctitor, că a făcut această mănăstire și celelalte mănăstiri și biserici, care este plin de toată țara, unde a fost nevoie de o locație a Duhului Sfânt și acest mărturisitor să fie ctitor la toate bisericile. Doare viața Sfântului Bâncheri s-a făcut ca stat până la restaurante. A stat undeva mâncând și bând, nu frate găsit. El a fost născut de părinți, aici aproape de Suceava, și a rămas orfan și l-a luat un moș la dos la Iași și acolo a fost ca să lucreze la grădină. Dar plecând în viața asta călugărească și creștinească, se ducea la cetățuie, la mănăstire și se închina totdeauna, așa cum a zis dumneavoastră astăzi, ascultând în Pământuitorul și pe Sfinții Părinți și această slujbă frumoasă care a văzut-o acum cu atâta arhirei și peste hotare, așa cum a văzut dumneavoastră cu ochii dumneavoastră. Dar Duhul Sfânt l-a ales pe Preasfântul Pitere ca să fie diacon, monar și după aia să fie preot chiar acolo la mănăstirea cetățuia. Fiind un preot bun, l-a dat atunci la mitropolitul la Neamț și acolo la Neamț l-a trimis la Bucov ca să fie stari. Venind lucrarea diavolească, ca așa trebuie să numim, schimbarea calendarului, unde Papa și-a pus facul cu Sfințara noastră ca să strice tradiția ortodoxă, să strice posturile, să ducă lumea în prăpaste, să nu mai știe despre moarte, să nu mai știe despre împrăpășată îndecată și să trăiască care sunt animale și să se ducă în munca iadului. Acest preasfântit Bâncheri, care Dumnezeu l-a prosănit, a mai avut pe lângă dânsul încă mulți preoți, diaconi, monași și au pus piciorul în prag, au luat Evanghelia în mână și au plecat până acest munci care vedem noi acum, plângând ziua și noaptea, Doamne, ce va fi cu această biserică? Dar vedeți dumneavoastră, cum a spus Mântuitorul, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Vedeți dumneavoastră în muntele Malvinelor, când Mântuitorul s-a înălțat la ceruri, a lăsat o binecuvântare și le-a spus la ucenici să nu se depărteze de la Ierusalim, până nu se va îmbrăca cu putere de sus. Azi că cu venirea Duhului Sfânt se întărească, se împărbătească, se sucrească la Păgăbătire. Așa și preasfințită Bâncheri, ucenicii lui au plecat în munte, în munte, rugându-se la Dumnezeu ziua și noaptea, cum făcea Sfântul Ilie, până când noi au murit cu Sfântul Răzmașii, de atunci care au luat de post, nu s-a liniștit lumea până n-a venit ploaie de cinste în rugăciunea Sfântului Ilie. Așa și preasfințitul Bâncheri. A fost urmărit de patru ani. Punea toată poliția după el, parcă era un criminal. Aveau haine pe desul, cu Evanghelie în mână, și când se plângea poliția de bătea, el striga, Doamne mânește, am ajuns, Doamne, să mă bată și pe mine pentru tine, că și tu ai fost bătut pentru păcatele noastre. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, care este închisoare unde mi-a făcut. Așa și prea Sfântul Duhere, îl luau într-o închisoare în alta, numai ca să strice lumina dumnezeiască, luptându-se cu Dumnezeu cel adevărat. Sfinția sa mi-a spus două cuvinte frumoase. Când a dat drumul în 36-38 de la închisoare, i-a spus un capitan care îmi păzea, deci fie nu vrea să-ți dea drumul, patriarhul Mirol Cristian, că e frică de tine, că spun vor țara românească și mai ales Moldova cea sfințită, unde acum ne-am împărtășit de aceasta frumoasă privedere. A fost condamnat la noastră. Dar de ce, frate, să știm? Pentru ceea ce vedem acum, că ne dea frică la vrăjmași, că omul Dumnezeu și lumina lumii nu poate să-l ascundă. Și ceea ce vedem dumneavoastră acum, vrăjmași au văzut-o când înainte. Și pentru aceasta a fost prigonit, condamnat la moarte, dar n-a putut. Că apa nu poate să oprească nimeni, până când Dumnezeu nu l-a proslăvit, ca să doarmă cu inima curată, doar o țară de dreaptă credință, dar și rei și preoți, monași, monașii și creștini și adevărat. Aici unde vedem mănăstirea Sfântioara, vedem atunci creștini adunați în toată țara. Credeți că această mănăstire a fost înconjurată de poliție? Credeți că Sfântul Duhere a fost cu cătușe plecat aici, la canal? Poate nu credeți. În 55, când a venit prea simțită ca la tot, a venit un vrăjmaș de la Patriarhie și l-a chemat pe prea simțită ca la tot, că prea Sfântul Duhere să meargă la Ministerul de Interne să dea aprobare. Preasfântul Galaxion n-a vrut să meargă fără Preasfântul Duhere. Aici erau oamenii care niște creștini buni au stat în fața mașinii, noi fiind martori, ca nu cumva să plece Preasfântul Duhere, că știa că-l arătează. A ajuns la Ploiești, n-a mai ajuns la București și l-a dus iar cu domiciliu obligatoriu, gândind că să-l omoare cumva. Dar așa cum v-am spus, dar în Duhul Sfânt a lucrat și lucrează prin oameni. Smerenia pe înalță și mândria se trântirește la pământ. Preasfințită Duhere, a învățat pe toată lumea să fie dreapta credință. A spus ca să nu cauze, ca nu ați nici preoții, nici poporul, să poțească cele patru porturi, Miercurea și Vinerea. Acum, în acest an, postul Sfintele Apostoli este de 5 săptămâni. Dar vrăjmașii lui Dumnezeu își purtează se-l face mai mic, că-i doare burta de fasole. Și atunci, frate creștin, cum spune că nu are Sfinți Apostol și că nu are Sfinți Părinți? Patriarhul cu toată suita față bisericească, care nu posese patru posturi, Miercurea și Vinerea, să fie caterisit și depărtat de la biserică. Iar Mirianul să fie apuretit. Doar cine folosește nouă, dacă astăzi mâncăm un cal sau un porc și la noapte vine potopul, gânsă din așa și ne neacă în casa noastră. Ne mirăm de ce? Fiindcă nu ne facem datoria, frate, pe tine. Că acum a ieșit pe lume, neste lucru nu se mai vorbește despre saltire. Nu se mai vorbește despre paradise, se vorbește despre meciul, se vorbește despre altceva, într-un diavolesc, și ne arată lucruri de dar și caz în America, lucruri spăcate care schimbă mintea omului. Și atunci ne mirăm de ce vine ploile și ne neacă greu și ne neacă altceva. Noi suntem vinovați, frate creștin, ca să arată tradiția și creștinul, credința noastră. Când a venit Sfânta trăind în fața lui Avram, Avram i-a chemat la țină și atunci Sfânta trăind a spus, voare să nu descoperim noi la acest om al lui Dumnezeu pentru ce am venit? Și a spus, zice, mergem în Sodoma și Gomora ca să-i pierdem că s-au urcat păcatele lor până la cer. Sfântul Avram a zis, Doamne, dar dacă sunt acolo 100 de drept, deci este în filosofia cu care au păcat urâtă și a spus că pentru 100 de drept nu voi pierde cetatea. Prin rugăciunea a ajuns până la 10 drept și pentru 10 drept nu voi pierde cetatea și s-a dus Sfânta Trăind acolo și nu l-a găsit de ce numai pe lor care sta afară și chema să cei călători să stea la masă, că era nepotul lui Avram. Atunci, mai departe, spune Sfânta Treime, văzând acele păcate urâte, l-a scos rău cu familia și a venit foc în cer și se spune acum marea moarte, care am văzut-o noi cu ochii, unde au fost aceste păcate urâte. Acum, le spune la televizor aceste păcate, că sunt liberi oameni ce fac rău și ce. Dar poate noi suntem animale, dar noi suntem oameni sau suntem diavoli, ca să facem acele păcate urâte care nici rășmașele ne face, frate creștini. A lăsat Dumnezeu bărbați și femeie, pentru ce stai la cununie, ca să-ți crească copiii, să nu ne rău de pe alți care sunt cu toții, mai ales în America, sunt un alt bărbat și bărbat. Alte lucruri urâte, frate creștini, Sfinții Părinți s-au luptat cu catolicii de sute de ani de zile, că au început catolicii să mă scăpătească cu brânză și cu lapte. În continuare, Domnul Papă a spus că dacă te doare burta, mâncă și carne, că nu o să mori. Și atunci s-a stricat tradiția asta ortodoxă. Dar un mărturisitor ca să se pricere a adus lumina chiar în țara Moldovei, că este ucenic și nepot al lui Sfântul Ștefan cel Mare. În timpul lui Ștefan cel Mare, nu erau sete, frate de tine. S-a luptat cu toți vrăjmașul Dumnezeu, mai ales cu turcii. Dar acum nu mai vin turcii la noi, că se duce tineretul la dânsii. Și creștinii cei adevărat să scurcă cu acei vrăjmași care știți ce face în Iugoslavia, cum să-l iurte să omoare pe săracii ortodoxi. Dar așa cum vedeți dumneavoastră, un om al lui Dumnezeu care vrea să criterie, că a fost și un vestitor la această mănăstire și când spunea scopii că vine să strige Sfântioara, nu se ducea să dea judecată, nu făcea procese, făcea primejeri, făcea rugăciune și departe au fugit toți vrăjmașii care strigau și vedeau aici de spunea de față că vor arăta la această mănăstire. Mănăstirea Sfântioară nu se va strica niciodată, deoarece prea Sfântită Vrânghieră se roagă pentru mântuirea noastră. A fost un om al lui Dumnezeu și a dat cârgea în mâinile prea Sfântită Mitrăvoi Plase, cu ocenicii lui, și a văzut aici de față atâția preoți care fiecare la parohia lui mărturisește, învață cu oameni să vie la biserică, să lase lucruri diavolesc în duminica și este învățător să vie să-l asculte pe Mântuitorul care spune Mântuitorul. Eu sunt ușa, prin mine ne va intra cineva, se va mântui și pășune va afla. Iar tâlharul, ale te duce în prăpastie, că noi am văzut și știm bine cum diavolul i-a șoptit lui Eva și a spus să calce porunca lui Dumnezeu că nu va muri, să va face ca un Dumnezeu. Și a fost înșelat și fost afară de rai. Iar viața noastră, frate creștin, dacă nu ne facem datoria, dacă nu postim, dacă nu ne mărturisim, ce vom face în fața Mântuitorului? Cine va spune o rugăciune pentru mântuirea noastră? Sfântul a fost în fază și cu Sfântul pentru ceilalți a fost acum, Doamne, ne-a lăsat toate, ce va fi cu noi? Și Mântuitorul spune, ucenicii mei, când n-am postit și când n-am venit la biserică, ce vor spune? Că ei s-au dus de stată în stat spre jos, care nu este mie în fața lucrurilor, nu le-a fost frică de nimica până când n-am mărturisit Evanghelia la toată vederea. Și atunci, frate, pe fi, ne greu, avem muncă multă, dar când iese de la Înviere și până la Duminica Mare, mâncăm și jucăm când suntem sătuni. Acum cântăm de tot, ne doare frumosul, muncim mult, dar Sfinții au știut, cum îți vrea să te pricere, că fără scos și rugăciune, diavolul nu fuge de la om, dacă nu mai știu scos și rugăciune. Maica Domnului, care ți-a simțit o pricere, mare iubirea dragul la Maica Domnului. Trebuia toată noaptea, Maica Domnului nu ne lăsa. Maica Domnului ajută-ne să nu ne facem de rătine în fața vrăjmașilor, că frică pentru tine a fost dat toate închisorile și acum trebuie să fie o lumină dumnezeiască ca biserica să aibă suflet, adică să fie conducător al cereții preoți ca să facă datorii la fiecare creștin. Și vedeți dumneavoastră în fața dumneavoastră de la schimbarea calendarului primul sfânt mărturisitor mucenic și toate spațiile care a putut să le dea vrăjmașul prin acest urmă al Dumnezeu, toate le-a pătinit, dar n-a dat înapoi ca să-și plecă să leagă de credință. Și dacă Mântuitorul l-a iubit, ați văzut dumneavoastră și o să vedeți și mâine prin acest mitropolit Iosa Ciprian și ceilalți arhierei și preoți și poporul a venit din Australia 24 de ore pe avionul. Nu i-a fost frică că cade avionul. Că spunea preotul pe care roagă-te pentru noi să ajungem la aceea prevedere frumoasă care au cântat în pereții ca niște îngeri. Mi-a trecut și somnul și foamea. Au ascultat de acest lucru Dumnezeu. Mâine dacă ne ajută Dumnezeu la Dumnezeiască liturghie. Unde totdeauna se pomenește titlul acest pânăcaș, binefăcătoare, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în părăția sa. Și noi avem tată și mamă care nu au murit, avem frat care au murit pe front și tot ce a dormit într-un Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în părăția sa. Asta este mărturisirea cea adevărată, frate, de tine. Ca să nu fugim că este veghere lungă. Că astăzi a stat cu la meciuri, noci întregi și a vorbit cu diavolul, n-a vorbit cu Dumnezeu. Iar la această privegere s-a vorbit cu Dumnezeu și cere pace în toată lumea. Unirea tuturor bisericilor și sfârșit creștine la fiecare om. Și dacă ați venit aici în mănăstire, frate creștini, veți pleca de aici binecuvântat de atâta arhierei și pe lângă slujba ca frumoasă, că prea Sfințită Mărturisitor Dumnezeu să roagă pentru țara noastră și pentru mântuirea noastră să ajungem la casă dumneavoastră sănători și să ne spunem la cei dragi de dumneavoastră care au rămas acasă, acolo am văzut o minune dumnezeiască. O spun acum în viața noastră, o spun care a trăit cu noi și dacă ce a făcut datoria Bunului Domn la prosărit. Acum sunt icoane cu acest sfânt. Și să spuneți în rândul Sfintelor că așa cum este Sfântul Ioan din Asuceală, care a mărturisit Sfânta Trâmbi în fața tuturor, că Coricul l-a vândut la turci și Zidania fie acasă. Și Sfântul păzește țara noastră de 700 de ani și în continuare cu Preasfântul Mărturisitorul și cu ceilalți mărturisitori vor aduce iarăși în țara noastră pace, o credință, o împotrivă Dumnezeu. Să avem grijă, frate creștini, că Iisus Mântuitorul spune, dacă am dobândit toată lumea și ne-a vândut sufletul, nu ne folosește nimic. Iar Maica Domnului, când l-a văzut pe Mântuitorul cu crucea în spate, căzut jos, plin de sânge pentru păcatele noastre, a spus el, ce tare împrăzit acest neam rău? Iar Mântuitorul s-a uitat la Maica Domnului și la Sfintele Neurosinte și a spus Sfințele Ierusalimului, nu mă plângeți spre mine, plângeți-vă spre voi și spre fiii voștri care se vor lăpăda de mine. Acum este bine că majoritatea din creștinii noștri sunt puși titori la toate bisericile și la toate mărăsirile. Dar este un lucru foarte greu că ne pierdem timpul la aparate care nu ne dă de mâncare și nu ne educ așa cum spune oamenii frate creștini. Înainte când erau comuniștii, spunea că sunt toți nesemicinuți. Spunea tot că nu mai creează în Dumnezeu. Acum a lăsat liber să creadă fiecare să vină la biserică, dar a dat drumul la sectant ca să umple țara noastră și să umple din casă în casă, dar n-ați face rău dacă aș pune mâna pe un ciumar și dacă nu face Sfânta Cruce, atunci nu este nici împăcat să-i dea una pe spinare. La Poiana Mărului era un sectant acolo și l-a prins creștinii și l-a băgat în părău și a spus că dacă nu mărturisește Sfânta Treime și credința ortodoxă, lămneacă se duc la pușcărie. Și acum vine la biserică de frică să nu-l omoare oamenii. Așa trebuie făcut cu sectantul, frate de tine, nu prin în casă, că spurcă casa. Noi suntem creștini și vedem în fața noastră un mărturisitor al Dumnezeu, care niciodată nu s-a supranit de apă rece. Asta cu pușcării, că acum ar fi fost un criminal, că ne ia frică să nu le ia scaunele, dar nu le-a luat scaunele, a luat împărăția cerului, că așa spune Mântuitorul. Eu nu vă dau altceva, dacă vă dau împărăția cerului și unde sunt eu, spune Mântuitorul, acolo va fi și sluga mea. Să întărim credința, să ne rugăm la Bunul Dumnezeu, că nu-i departe până vom auzi pe Mântuitorul, vin o slugă bună de moștenirea împărăția cerului. Iar la aceea care ferească Dumnezeu, să auzim glasul Mântuitorului, plecați de la mine, blestemaților, pe focul cel veșnic. Oare ce n-a folosit această lume, frate creștin? Oare Ceaușescu a luat ceva din avere? Oare Ceaușescu a avut o acinție cu mare preasfințită duchere? Oare patriarhii care l-au prigonit a avut această acinție care vedeți atâta lume și atâta peste hotare a dus acum creștin, ca să facă sfânt nou? O spus rostăvit în fața noastră și aceasta este mărturisirea ortodoxă adevărată, nu sirbită și nu cu forțuri mai mici, ci acelea cum le-a lăsat Sfinții Apostoli și le-a lăsat Sfinții Părinți. Pentru aceasta nu trebuie să vă supărați, în această noapte n-aveți unde dormi. Că am pierdut atâtea nopți degeaba, fără niciun folos. Acum stăm la privegere, înconjurăm mănăstirea unde acest Sfânt Mărturisitor și-a trăit viața. Puteți să mergeți palatul prea frizucere, o cameră de 2 metri, o spasă toală și n-am dat nici la putul picioare. Că el s-a dus toată munca lui la această biserică, la celelalte mănăstiri și aceasta este averea și pentru aceasta l-a proslăvit Dumnezeu ca sfânt. Să ne dea Dumnezeu sănătate și mulțumim la toți care au dat parte dumnezească prin Dumnezeu. Când părinților când au fost oamenii să înge, preoții că s-au lăsat paroșiile, că de aici s-au luat toți darul preoției din această mănăstire, unul este focarul ortodoxiei și nu greșim dacă numim al doilea Ierusalim, unde nu s-a strângit la jucurile ortodoxiei. Dar prin cazul că ești un mântuitor a fost, dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi nu m-au prigonit. Și acum să miră o lume întreagă, chiar și autoritățile dinainte, care au prigonit această credință, văzând că acum le-a dat gânduri bune la autorități. Să fie să facă ordine și disciplină. Să nu se întâmple pe o hoțime de-a noi, că se poate pe lângă țigan. Cine este românat care mai pune mâna? Și cum pune Sfânta Sfântă în fază, rușine la un creștin să facă pușcărie pentru culturi sau alte păcate urite. Și vedeți dumneavoastră cum prosevedurile de prosfânt, autoritatea și armata lui Dumnezeu, care sunt pe credințiere, au sucopsie și deși, au stat și vor sta și mâine pe ce ordine și disciplină. Și ne rugăm la Dumnezeu și la Maica Domnului și la Sfântul Plitere care se adă în Scala Dumnezeirii, toate numele care sunt aici și care vor mai veni să ne pomenească Sfântul Împărăția Cerului și nu să ne dea sănătate și mântuire și mai departe vă spunem pot ușor să vrea Dumnezeu mântuire la mutare.